Bombadia kutoka umbika kino kama ni rupia akitembea shida kajasia kote nimeruka ruka kwake tunduni nimeingia na mwita gadede anapenda gelo jina hata kizezezeze miziki yake jojina inye kwede kwede na kanta lobina Akipita huku minapita huku yani panya bugumbagaya.